در پس ډیر وژړی دما تسال می نشی خرمزاد د شکول او ما شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما تسال می نشی خرمزاد د شکول او ما شهید جانانا یتیم سنگرت دی کڑی رنگ شهید جانانا یتیم سنگرت دی کڑی رنگ شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما زړه می دردیږي راته نه وایي حالونه شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما تسال می نشی خرمزاد د شکول او ما شهید جانانا د بیلتانا پاور ایرشوم شهید جانانا د بیلتانا پاور ایرشوم شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما راتا خمسولتا هجران دستا غمونا شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما تسال می نشی خرمزار د شکول او ما شهید جانانا لاړی د تور لحد بندی شوی شهید جانانا لاړی د تور لحد بندی شوی شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما زما دې تلا کړل لاس پړلی امیدونه شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما تسال می نشی خرمزاد د شکول او ما شهید جانانا لکه گلاب می زړه کې ناشتی شهید جانانا لکه گلاب می زړه کې ناشتی شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما ورځ تر قیامت پا دیکھو مصیفتنا شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما تسال می نشی خرمزاد د شکول او ما شهید جانانا شهاب د زړه باندې وشتلی شهید جانانا شهاب د زړه باندې وشتلی شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما پکې مت باندې ستا د سپین مخ دې دنونه شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما تسال می نشی خرمزار د شکول او ما شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما تسال می نشی خرمزار د شکول او ما شهید جانانا در پس ډیر وژړی دما تسال می شي خرمزه دي شکول.